أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور مدني سورة دي نازل شوية دي مخكرة سورة حج ورسر سورة الحشرنا. ترتیب قرآنی کی سریشتم نمبر سورت دیں اور ترتیب نزولی کی اوسل دویم نمبر سورت دیں. عرب تری سورت نما قبر سردار سورت المومنون کی صفات د مومنان بیان شل. ندوی سورت کے اللہ تعالیٰ منع کی دا اوصافی قبیحہ ہونا دا ایماندار و دا اسوار ل صفات پدان کے راولئی او کم چی اوصافی قبیح دی دا منافقان و مشرکانو نو دا غین زان بچو ساتی. دویم ربط دما قول سردار پسور حج کی صفات دا مشرکانو بیان شل. پسورت المومنون کی صفات دا مومنانو بیان شل. نو پسورت سورت النور کی اوصاف دا منافقانو بیانی. سورة الحج کی اوصاف دا مشرکان پا سورة المومنون کی صفات دا موحدین او دی سورت کی صفات دا منافقان اللہ تعالی بیانے. دعوت سورت دا الاجتناب عن اوصاف المنافقین دا منافقان جو کم اوصاف دی پلیت اوصاف دی داغین زان بچو ساتی و سد دی باب الفحشائی او کم چیر پخشا او د بیحای د پار اسباب دی دا غیر نظان بچو ساتی د بیحایی اسباب آغازان که پیدا نکی دا غیر نظان بچو ساتی چی دا غیر سپات دیر منافقان. سورة النور دا د زنانو دا پار دیر جیت اهمیت لری دا دیو جنا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چونکی پا دی سورت کی احکام د ستر دی احکام د پک دامنی دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوفی والا تخت دی گلیو و اخپل زنانو تا سورۃ النور وخی دی د سورۃ النور ته ذکر دغسی سورۃ النساء زنانو ته ذکر پدی کی زنانو احکامات ډیر دی نو څوک چې زمونږ आवाज اوري زنانا خصوصا ناغیر په کار دی چی دا سورت په خطرې قوانی واوري او په خطرې قوانی زده کی او بیا په خطرې قوانی په هغې باندې عمل وکړي په خپل عمل کې راولي ځکه بغیر د عمل نه کار نه کیږي. بې عمله انسان هغه د الله تعالی په نیز باندې هیڅ قسم قدر قیمت نه لري. اول آیات کی ترغیب د قرآنی کریم ته په څلورو طریقو باندې عظمت د قرآنی کریم د دې سورت کې راو بیان شوی دی. ترغیب دې دې سورت ته او سلور اسباب او سلور وجوهات بیان شوی دي د دې سورت عظمت ته سلور اسباب دغه بیان شوی دي. سورت انزلناها سورت دا سورت دې عظیم شان سورت دې سورت کی تنوین د فارت عظیم دې هاذا سورت اصل لسره دا عظیم شان سورت دے انزلناها مونگا نازل کرے دے درم و فرضناها و فرض کر دے مونگا عمل کول پا احکام دا دی سورت بننے دا دی سورت پا احکام من عمل کول فرض دی و انزلنا فیها آیات بینات او نازل کر دے مونگا پا دے کی آیات بینات حکم اخکارا اخکارا اخکارا احکامات دی پا دے کی واضح بیان شوی دی لعلکم تذکرون دیر پارا چی یاد کی حکمون دا اللہ تعالی دیر پارا چی نصیت واخلی دا اللہ تعالی دا حکمون دا سورت اللہ تعالی تذکر دا پار را لے گلے دے دا نصیت دا پار را لے گلے دے دا دی احکام اللہ تعالی پر اسکر دی پا خلق واننے چی با دی بانی با عمل کوئی او دا دیر عظم شان سورت دے او دا اللہ را لے گلے دے بل چاند دیر را لے گلے نو با دی بانی خام خام عمل وکی. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اسباب بیانی کی د پاره د صد د فحشا د فحشکاری د بندیدو لپاره الله تعالی اسباب بیانای دا کار کوي چې زنا عام نشي دا وکي دا وکي دا وکي زنا به په معاشره کې ختم شي فحشکاری بدکاری به په معاشره کې ختم شي. په دې آیت کې الله تعالی اول حکم بیانای کله چې معاشره کې زناکار سړی یا زناکار خزی نو ټوله معاشره دا غینه پلیت کی نو زناکار سړی یا زناکار خزه ده او شادی شده نه دی نو هغې له سلسل دوری هغه ووهئ خو لیکن په هغې باندې به ترس نه کوئ زړه په هغې باندې نه سوځوئ او کله چې هغې ته سزا ورکوئ نو د هغې د سزا لپاره خلق حاضر کوي چې خلق ته عبرت واخلي بیا بل څوک داسې کار ونه کړي. دا چې کله شادی شوده نه او کله چې شادی شوده نو بیا هغه سنگسارول دي هغه په کاڼو باندې ویشتل دي. که چېرته په پاکستان کې په هر ملک کې دا د الله تعالی د قانون نشته دی که په هر ملک کې یو زیناکار سړی سنگسار کولی شي یو زیناکاره ښځه سنگسار کولی شي او برسر عام هغې ته سزا ورکړلی شي نو بیا وسوک د داسې بدکاریانو جرأت ونه کړي د هغې دپاره بیا اسباب چې فراهم نه کړي. ازانیتو زناکاره بېواده زناکار بېواده زناکاره ښځه و ازانی او بېواده زناکار سړی په لیدو کل واحد منهما ووهئ هر یو د دېو نه مئه جلدة سل دورې ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله او ودې نه نیسي تاسو دره رافتون ترس کول پر دوانو ماننی فی دین اللہ پجاری کول دا دین دا اللہ تعالی کی. یو خبر ازانیتو زیناکار خدا دا مخ کی شوی دا پدیکی تستماویلیو اصارق و اصارق تو پکتا و ایدی همه پاگی که منتا تفصیل ویلیو پا باب دا زیناکی نارینا مخ کی شوی دا زکا غلاگانی نارینا زیاد کی پا نسبت دا خدو باننی او په باب د زنا کې زناکار خزه مخکې شوی ده. یو خدا چې زنا د زنا لپاره سبب چې دا خزه جوړی که چېرته زنا ته خزه جوړه نشي د هغې سره څوک زنا نشي کولی بدکاری ور سره نشي کولی. دویم دا خزه د دې لپاره مخکې شوی ده چې دا زنا کول په زنانو کې ډیر زیات شرم دی ډیر زیات قبیح عمل دی او ډیر زیات د نقصان عمل دی د زنانو دپاره نو د دې وجې نه هغه پې زیاته شرمېږي دې وجهنه دغه مخکې شوې ده. ازانیتو بېواده زیناکاره ښځه ازانی او بېواده زیناکار سړی فجلدوا کل واحد منهما ووایي هر یو د دېو نه مئه جلدة سل دورې ولا تأخذکم بهما او ودې نه نیسي تاسو لره بهما په دغه دواړو باندې رأفة ترس کول فی دین الله په جاري کولو د دین د الله تعالی کې. ولا تأخذکم فجلدوا دا فجلدوا دا خطاب عام دی دا ټول مسلمانان ته دی. مفسرین لیکلی دي دا آیات کاره دلیل دی په دې باندې چې اسلامي نظام قائمول دا په ټولو مسلمانانو باندې فرض دي د ټولو مسلمانانو دا فریضه ده چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام دا به غواړي د الله تعالی قانون او نظام بنافذی. ولا تأخذکم بهما او ودې نه نیسي تاسو لره بهما په دغه دواړو باندې رأفتون ترس کول فی دین الله پجاری کول د دین د الله تعالی کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی فی دین الله یعنی فی حکم الله و شرعه چې تاسو د الله تعالی حکم پجاری کوی نه پی دوی د الله تعالی شریعت پجاری کوی نو ترس په دی باندې مکوی او ترس په کی داده یو ترس داره چې رسول درونه کم وهی یو ترس داده نو کم به نه وهی بلکې سل درې به وهی او دویم داره چې یا ما پیکی نو دا هم پاگی بانی ترسته دامنه کوی او درم خبره داره چی پا دامه بانی وحی آسی چاپی که به هم نه بلکه شریعت چی بکمه طریقه بانی وحل مقارک کرلی پاگه طریقه بانی باگی تا وحل ورکی. این کنتم تومنون بالله کجر ایمان لره تاس پر لخت را بانی والیوم الاخر پورد رستانه بانی کتا سو پا اللہ و پورز رستانی بانی ایمان لرائی دا ان کنتم دا شرط دے جزار دیر پارا حضب دا کتا سو ایمان لرائی پا اللہ تعالی بانی والیوم الاخر پورز رستانی بانی ففعلو ذالکا ابن کسی رمک تلا لیوی نبیا دا کار خواہ مخواہو کئی دا اللہ تعالی دا حکم چرا جاری کئی والیشد عذابهما او حاضر دیشی سزا دری دوانو تا طائفتم من المؤمنین یو ڈلا د مومنانو نه دیر پاره چې عبرت واخلی او دیر پاره چې د مجرمان نور مشرمیږي چې بیا پاره دا وسو کو نه کی. حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی یو حد پزمکه کې جاری شي نو چې سلویخ او ورځی سلویخ شپې باران وشي نو دا غینه به تر دار چې الله تعالی یو حکم پزمکه کې جاری شي. خوب ټول دنیا کې د الله تعالی حدود د الله تعالی احکامات غنشتره ولی شهدا دابهما او حاضر دي شي سزا د دوه تا توایفته من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه دره پاره چې نور خلق د غنار برت واخلي ير دره پاره چې د مجرمان خو شرمیږي خو بی عزت شي. الزانی لا ینکه الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ینکه ها الا زانی او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. دی آیت کے اللہ تعالیٰ دویم حکم بیان کرے دے پارا دا پہشکارے دا بندیدو دا پارا اغا مقصد پر حکم کی سرے نفرت کول دی اے مومنانو دا زناکار و خزنا او دا زناکار سڑونا نفرت وکی قطع دا تعلق وکی دا غی سرے لکہ سرنگی چی معاملہ دا شرک والا سرے کوئی دا غی سرے تعلقات پرے کوئی نو دا غسی دا زناکار سرے تعلقات پرے کدی دا غی نا نفرت وکی در پارا چی دا زنا لار بندک لیش او کل چی دا زناکار سر تاسو تعلق ساتی نبیا و زنا هون ورس پا ورس بانی نورم زیادی گی. دی آیات کی خغط اشکالشتا دی خلیکن اول ترجمه تا وکشی از زانی زناکار سرن لا ینکه الا زانیتن نخو خی وادا مگر دی زناکار دا خزی سر او مشرکتن او یاد مشرک خزی سر و زانیت و زناکار خدا لا جن کیو ها نکانا کی داغی سرا داغی سرا وادن خوخی الا زانین مگر زناکار سرے او مشرکن او یا مشرک سرے و حر مزالک علی المؤمنین او حرام قلع شوی دے داغ عادت نیول پا مومنان بندے داغ عادت نیول پا مومنان بندے حرام قلع شوی دی. دی آیت کی خویو سوال دارا جی چی دا قرآن دری آیت نظاہر دا معلومی گی چه دا زناکار سلی خدا زناکار ای صرف زناکار ای یا مشرک ای او دا مشرک ای او دا زناکار ای خدی خواهن آغا با زناکار ای یا مشرک ای الان که دا سی دا واقعان بلکل خلاف دا دیر کارتا و دا سی یا سلی با زناکار ای خدا با پاک دامن ای او دیر کارتا یا خدا دا سی یا آغا با زناکار ای خواهن با پاک دامن ای یا اشکال دا غده دویم اشکال داره او دویم اعتراض پر آیات کی داره دی و حر مذالک علی المؤمنین دا پاک دامن سری دا پارا دی زناکاری سرا وعده کول دا حرام دی حرام کلی شوی دی او دا غسی پاک دامن سری دا زناکاری سرا دا نکاح کنو دا حرام کلی شوی دی. الان کې بنا په قول اصح باندې د زناکاری سره نکاح کول دا جائز دي او دغه سي د پاک دامنې زنانه لپاره د زناکار سړي سره نکاح کول دا شرعاً جواز لري دا جائز دي. نظر لګ څنګه ویلې شي نو جوابونه ډیر شه دي مفسرینو بیان کړی دي خو لیکن تاسو به دا وایئ چې د آیات کې معنی او مطلب دا دی نیو عام عادت دا سره چی زیناکار نزان نپارا پاک دامن خزانو خخی بلکی پا خپل ماغا گنده دینو داغی خزم گنده زان نپارا خخی او دغسی یو گنده خزا دا نو اغار زان نپارا یو نیک صالح خواهن نخخی بلکی عام پا ماشتره که عادت دای چی اغا دا بدکارو میلان بدکارو تای او دا پاک دامنو دا تقوادارو پریزگارو میلان چی اغا تقوادارو پریزگارو تای او دا حر مذالک علی المؤمنین مانم دا غدا دا عادت نیول پا مؤمنان مسلمانان منی حرام دی نکاو سر جائز دی خو لیکن دا عادت نیول چی عام عادت داو گردی چې جناکار به د جناکار سره نکاح کوي او جناکار به د جناکار سره نکاح کوي نو دا عادت نیول دا حرام دی، دا ناجیز دی. ازانی جناکار سره لایان کې الا زانیتن نکاح نه کوي مگر جناکار سره سره، یعنی نه خوخی د نکاح لپاره مگر جناکار خدا او مشرکتن او یا مشرک خدا، یعنی دا خوخه غنی چې دغه سره نکاح کی تر یوم ته استماده قصي وکړه کدا غنه وای نو خدا غټ اعتراض دی دا ورمن راضی. ازانی جناکار سره لائن کې هو نکاح نه کوي نه خوخی نکاح کول واده کول الا زانیتن مگر جناکار سره او مشرکتن یا مشرکی سره، و زانیت او جناکار خدا لائن کې وها نہ خوخی د نکار پراغا الا زان مگر زناکار سره او مشرکون یا مشرک سره، پاک دامن سره د زناکاری سره نکانو خوخی او پاک دامن سره د زناکاری سره نکانو خوخی، خو لیکنه زناکار سره نکاح چ خوخی د زناکاری سره او زناکار خزه د زناکار سره نکاح خوخی، و حرمه حرام کله شوه دی دغه عادت نیول چې دغه عادت څوک ګرځي او دغه کار کوي عل المؤمنین په مؤمنانو باندې دا عادت نیول دا حرم کلی شي. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون. دریم حکم بیانی گیر پاره دا پحشکارای د بندی دور پاره او دې ته وای سزا د حد قذف، یعنی یو سړی دی په زنانه باندې تهمت ولګاو د زینا یا په چا په نارینه باندې د زینا کاری تهمت ولګاو، عام دی کناری نه یو کزنانه بیا د غیره لپاره سلور گواهان پیش نه کی، سلور گواهان دغه سره نه او داسې گواهان چې هغه گواهی کوي د مشاهده چې مونږ په سترګو باندې داری دلی دی د زینا. الله تعالی وایي چې او گواهان چینو او سلور ناری نی نه زنانو گواهی پدی که نه چلیگی، نو هر کله چی دغا گواهان پیدا نکی نو اللہ تلاوی اتیا دوری دا وای دیر پار چی سبا پا خلق وانی خلق بدنامی نلگی اتیا دوری وای دیر پار چی بیا سوک پا چاوانی بدنام وانی لگی. اصل کی سبب دا دیر پارا اگر تو همتو پا عشر دی اللہ تعالی نها بانی چی دا غیر تفصیل رست را روان دی منافقان پا عشر رضی اللہ تعالی عنہ باننی دا دغا لگوالی و بدنام پی لگوالی و دا دینا کاری. والذین یرمون المحصناتی او اغا کسان یرمون المحصناتی چی بدنامی لگی پا دینا کاری سرا المحصناتی پا غا پاک دامنو نفسنو باننی، یو قول مفسرین داره چې محصنات نو مراد پاک دامنې زنانتی مراد دی، نو صرف د زنانه حکم دی پدې کې. او دویم قول لري چې نه د آیات شامل دی، د آیات کې عام حکم بیان شوی دی که نارینه یو که زنانه ای، نو المحصنات نه دا صفت دی لپاره د موصوف محذوفه اصل لسره. والذین یرمون المحصنات والذین یرمون النفوس المحصنات او هغه کسان چې هغه بدنام لګی د جناکاری هغه پاک دامنو نفسونو باندې نفسونه چې وای نو بیا کاغه زنانه یو کناری نه، نو دغه بهترین قول. ثم لم یاتوا بأربعة شهداء او بیا رانه وړي سلور گواهان. تفسیر جلالین لیکلی دی على زناهما على زناهن برؤيتهم دا غی په زنا باندې با بیا گواهان نوړي خولي کین گواهان د لیدلو بی چې مونږه اولی دل جداسي زنا کوله بدکاری کوله. او مخکې په سورۃ النساء کې تاسو ته ما یو خبره کړی و هغه دا به اربعتی دل کې دا اربعه د تاسو را ذکر شوه دا دلالت کوي په دې باندې چې صرف گواهان بناری نه د زنانو گواهی پرې کنه چلیږي ولی عدد او معدود چې مخالفی کنه ثلاثه تر جالین نو اربع تر جالین دا سی وی کچرتا د زنانو گواهی پدې کې قبلې دله نو بیا به اربع شهدا ویل پکارو به اربع شهدا. والذین یرمون المحصنات او کسان چې بدنامی لګی د زناکاری المحصنات پاک دامن نفسونو باندې ثم لم یاتوا بأربعة شهداء او بیا رانوړي زلور گواهان دا غی په زینا باندې په لیدلو سره فجلدوهم نوها یغل را سمانین جلتن اتیادونی ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا او دری صداگان اللہ تعالی ذکر کردی یو دا چاتیا کولی ولور کئی دویم ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا او مقبلوی دیول را شهادتن گواهی ابدا نهی چری بیا وردی گواهی نا قبلوی او دریم اولائک هم الفاسقون دیو فاسقان دی دیو نا فرمان دی دیر لوی نا فرمانی کرده لوی گناه کرده الا الذين تابوا ترغيب دي توبه تا الا الذين تابوا مغرا کسان چ توبه واسي من بعد ذلك اورست دين واسلو او عمل نیکی وان الله غفور رحيم يقين الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي کله چې توبه واسي نو دې کې درې مسلې زده کيا کله چې توبه واسي نو بل اتفاق په دې باندې سزا نه معاف کیږي بل اتفاق سزا پی نه معاف کیږي دویم خبره شوله یعنی که توبه وباسی هم خو لیکن سزا بوتا ورکړل کیږي دویم خبره اثر د فسق هغه ته ختمي کی بل اتفاق اثر د فسق داته ختمي کی بل اتفاق او دریم خبره گواهی قبلی کی او کنه قبلی کی نو بده کی علماء کرام اختلاف دي بعض علماء کرام وی کله چی توبه وستله نو بیا به گواهی قبلوي او دویم قول لمبسرین داره چی نه تر د مرګ پورې د دې گواهی نشي قبلېدلې ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا هیڅ چرې دې گواهی نشي قبلېدلې نو دغه یو اتفاقی مسله ده شول چې په توبې باندې د دې د سزا اتیا دورې او تنه معاف کیږي دورې به تور کړې شي دویم مسله ده شول چې بل اتفاق دا چې کم فاسق شوی او ګناي کړی و او ګناو ته معاف شول بل اتفاق درېم خبره ده شول چې توبې نو ورستو د د شهادت به قبلیږي کنه به قبلیږي شهادت مردود دی او که مقبول نه نو په هغه کې دوه قول شل علماء یو قول لاره چې او شهادت قبلیږي گواهی قبلیږي توبې نه ورستو او دویم قول لاره چې نه دغه نه قبلیږي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه واسي من بعد ذلك ورستو دغه بدنامې له غولنه واسلهم او عملونه او عمل نیکی فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات من الله انه لمن الصادقین په دې سلور آیاتونو کې سلورم حکم بیانېږي د پاره د بندش د فحش کاری د پاره او هغه مسله د لعان ده لعان خذو خاوندې په خپل منس کې وران شل خاون په خپل خزه باندې بدنامه اوله غوله چې تا بدکارې جناکارې اوس لري خاون سره سلور گواهان نشته نو دې ته حکم د لعان متوجه دي دې اتونه کې د لعان وضاحت بین شي اول به خاون د قاضي په مخ کې راوړان نکړل شي او هغه به سلور شهادتونو کې په قسم کول سره اشهد بالله زه گواهی کومه زا گوا کوم الله تعالی در قسم کوم زه پر الله تعالی باندې الله به گواکۍ په طریقې قسم سره نو سلور زله بده سی وی چې زه الله گوا کوم په طریقې د قسم سره زه الله گوا کوم په طریقې د قسم سره الله زه گوا کوم په طریقې د قسم سره چې زه رښتونه یم چې زه سیمه زه رښتونه یم دا خدا بدکار ده دا زیناکار په پینځم ځل باندې بده سی وی پبا باندې دی دا الله تعالی لعنت وی کزه دروغ جن یما ما دی الله تبا کی کزه دروغ جن یما دا خبر وکي بس دی خبر اخلاص شوله بیا به زنانه سلور گواهی باغو کی په طریقې قسم سره زنانه و دسی وی زه الله گوا کوم په طریقې قسم سره زما دی په الله تعالی باندې قسمی سلور زله به وی چې زما دا خاوند دروغ جن دی او پینځم زل باندې و دسی وی پا ما دی دا اللہ تعالی غضب بی که زمان دا خواهن رشتو نی بس دی توی مسئله دا لعان بیا حکم شرعی دا لعان سره کله چې لعان وشی نو پا قهای کرامو لیکلی دی دا حنا بلو او دا حنا فمنیز باننی پا نفس لعان سره پس خنو واقع کی یعنی دا جدا نشوله بلکه دا دین بعد با بیا خواهن خوالی خضی دا طلاق ورکی جدا براشی جدا والی براشی پس خواراشی او دا پسخه چې کوي نو دا به حاکم کوي قاضي و کوي دا د قاضي په مخ کې ودا غواهان او غیره کوي دا قسمونه به کوي نو بیا به قاضي سیوا جداواله راولي دوه په منځ کې دغی تفصیل په احادیثو کې او دغه سی فقها کرامو دغه پرو وضاحت دا بیان کړل. والذین یرمون ازواج او مواکسان چې بدنامی لګی په خپل بیان باندې ولم یکل لهم او نوې دغه لپاره شهدا او گواهان الا ان پسو مگر خپل ځانونه په شهادت او عہدهم نو گواہی یو دیونه چې هغه خاوند دی اربع شهادتین سلور گواہی دی بالله په قسم کول سره په الله تعالی باندې انه لمن الصادقین شکینم دی درشتینو نه یعنی دا بوش درشتیا و والخامسه او پنځم زل گواہی دا ان لعنت الله علیه چې لعنت الله تعالی دی په دبرنه ان کان من الکاذبین کده دروغجنی و یدرو عنها العذاب او اړی به د خجن عذاب سزا سشی وتی سزا اړی انت شدا اربع شهادتین چې گواہی وکي سلور گواہی بالله په قسم کول سر په الله تعالی باندې انه لمن الکاذبین چې قرن دا خواند دروغجن نه. والخامسه او پنځم پنځم ځل بوي ان غضب الله علیها چې غضب د الله تعالی دی په دیوانی ان کان من الصادقین کزا ما دا خواند درشتونی نه کړه خواند می درشتونی نه په ماری د الله تعالی غضبی مفسرین دې چې نقطه ویلې دا په پنځم ځل باندې د خاون لعنت ذکر شوی د خاون په جانب کې او د زنانه په جانب کې غضب لفظ ذکر شوی دا ولی وای خزی ټول ورځ ځان ته خیری کوي خپل اولاد ته خیری کوي لعن طعن چې وته ویل کې خیری خزی د خیرونه نه یریږي خو چې هغه ته رسوي چې پتا دی د الله غضب راشي نو خزی ردی نه ډیر زیات یریږي نو دیو جنا په جانب د خاون کې لعنت ذکر شوی دی او په جانب د زنانو کې غضب ذکر شوی دی. ولولا فضل الله علیکم شرط نه فضل الله تعالی و تاسو باندې و رحمت و مهربانی د الله تعالی په دې آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي چې په دې مخکې احکامات باندې عمل وکړي. ولولا فضل الله علیکم شرط نه فضل الله تعالی و تاسو باندې د فضل نه مراد بچ کول دی د اعمالو د فحشانه و رحمت او د رحمت نه مراد کینه بچ کول دی د اقوال د فحشانه که تاسو الله تعالی د پخشا عملونو نه او د پخشا ویناګر نه نوې منه کړي نو تاسو به تباه شوي دې په عبارت کې تقدیر دی. ولولا فضل الله علیکم کې چرته نوې فضل الله تعالی به تاسو باندې چې منه کړي یې د اعمالو د پخشا نه و رحمت و رحمت د الله تعالی چې منه کړي یې د اقوالو د پخشا او د بېحیایۍ نه لفتلیتم بالپخشای نو تاسو به مبتلا شوي په زینا کولو کې بدکاری کې خو الله تعالی دا مهربانی وکړله د زینا کول نه منع کړلی او دغسې د اقوالو د پخشا د بې حیایۍ الفاظو نه هم منع کړلی بې حیا الفاظو نه که چرته دا نه وې لفتلیتم بالپخشای نو تاسو به پخپله مبتلا شوي په اعمالو د پخشا کې او په اقوالو د پخشا کې. وان الله تواب حکیم او دا چې یقینا الله تعالی توبه قولون کړي حکیم حکمتون والا دی. ان الذين جاءوا بالابك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. په دې آیتونو کې الله تعالی قباحتونه بیانې ته د وشتم آیات پورې الله تعالی قباحتونه بیانې د منافقانو او په دې کې واقعا د افق بیانېږي تفصیلا اغه واقعا چې ونه ویل شي نو په دې آیتونو باندې بیان نه پويږي چې دې آیتونو معنا او مطلب سره بار بار دغه واقعا د افق اغه تاسو درسونه کې اوریدلی ده او بار بار اغه تاسو ویلی ده.